Grenseløs. Vi har i dag ikke tid til lange, omstendelige åpningsjingler, og vil dermed ikke kaste bort tida. Vi har en intens halvtime foran oss, for vi skal snakke om William Shakespeare. Hans teaterstykker har siden de kom på 1500-tallet vært til glede og forundring for alle som i en eller annen form har vært i kontakt med verkene som er skrevet. Men hvem var William Shakespeare? Og hvorfor skrev han det som er sett på noe som av det mest geniale som er skrevet innenfor litteraturens verden? Shakespeareanere, poeter og andre som bare elsker Shakespeare, god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Som utdannet skuespiller på et russisk skuespillerakademi, lærte vi at Shakespeare ikke var Shakespeare, og fikk servert utallige argumenter for at det var noen andre som sto bak forfatterskapet. Understreke andre. Målet med støkene var å gi kunnskap til en befolkning som knapt kunne lese, skrive, og som måtte ha levd nærmere 400 år til før de kunne ha googlet seg frem til livets store spørsmål og svaret på dem. Shakespeares støkker tar for seg det meste innenfor politikk, samfunnsliv, historie, hele følelsesregistret, og da ikke minst kjærlighet, hat, hevn og intriger av alle slag. Organist Petter Amundsen, som nå er aktuell med boka Oak Island and the Treasure Map in Shakespeare, og filmen Shakespeare skjult av sannhet, har gått forbi selve teksten i Shakespeares støkker og funnet det han mener er spor etter dem som står bak. Og nå er du her. Velkommen til Radio Nova, organist og forfatter Petter Amundsen. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Takk for det. Det er rett og slett bare spør om først, at hva skjedde egentlig? Altså, du jobber jo som organist i den norske kirke. Hvordan fikk du det for deg at du skulle begynne å grave i Shakespeare? Mm-hmm. Det har kanskje noe med stillingsstørrelsen å gjøre, fordi jeg har 6 års høyere utdannelse og 25 års ansiennitet, og er heldig som har en 70% stilling, så du må finne på noe å gjøre ved siden av. Og jeg prøvde meg som børstrader i Amerika. Altså jeg satt i Norge, men handlet på varebørsene i Chicago og i New York. Og tenkte at på grunn av giringen i de markene, så er det mulig for en mann med små midler å tjene store penger. Men jeg erfarte at det er like greit å tape. Det går like fort. Men veien derifra til Shakespeare, det høres på papir ut ganske langt ut. Ja, det gjør det. Men det er egentlig forbausende kort, fordi jeg oppdaget en mann som het William Gann, og han gjorde ting i markedet som man ikke skulle tro kunne være mulig. Han døde i 1955, og han etterlot seg blant annet en roman hvor han i forordet skriver at her ligger den store hemmeligheten til krystallkulen. Og den hemmeligheten, den er gjemt i et tilslørt språk. Og for å lære meg med forskjellige metoder for å sløre til språk, så begynte jeg å studere den typen kryptografi som kalles steganografi, som er litt annerledes enn en typisk krypto, fordi i steganografi så skjønner du ikke egentlig at du har med en kode å gjøre, så det er sånn, vær så god, bli gæren og finn hemmelige beskjeder i Aftenposten. Så du tok liksom litt utdannelse innenfor koda, og så... Ja, det går ikke an å ta det. Altså, det var jo det første jeg tenkte. Jeg ringte til forskjellige sånne forsvar og sånn, liksom, hvor kan jeg lære om koder? Så det var jo bare å begynne på nett og kjøpe bøker og lese. Men hvor kom da Shakespeare i bildet? Jo, Shakespeare dukker opp i boken til Gann. Han og Bacon. Og jeg hadde jo sett såpass at jeg hadde snublet over Bacons berømte steganografiske kode, som er grunnlaget for ASCII-alfabetet. Altså han laget et 5-bit-system, og i dag har vi 8-bit i ASCII. Men det er prinsippet han fant opp dette her, så lenge før Leibniz. Og da tenkte jeg, all right, Gann snakker om Bacon, og han snakker om Shakespeare. Og jeg visste noe om vennene til Gann, og at Gann var frimur av 33. grad, og da var jo ikke veldig langt til hypotesen at kanskje var Bacons kode brukt i Gann. Og så brukte jeg litt tid på å lære meg denne koden, og en av disse øvelsene jeg gjorde, selvpålagte øvelser, det var å kikke på Shakespeares gravsten, for det skulle være et eksempel på hvor en mulig bakoniansk kode var brukt. Så det var der du startet? Det var der jeg startet, ja. Hva kom du frem til? Hvem mener du stod bak Shakespeares teaterstykker og poesi? Ja, det første navnet jeg fant var Bacon, så da tenkte jeg, ok, men da er det jo sikkert sånn da, som de har sagt i lang tid, at det var egentlig Bacon som skrev. De første alternative Shakespeare, de som lette etter en annen kandidat, det var Bacon de landet på først, og så etterpå så kom de andre kandidatene, sånn som Christopher Marlowe og Edward Weir, han som var 17. jarlen av Oxford. Men altså, det dukker stadig opp nye ting, så jeg snublet også over Rosenkreuzerne på veien. Og det jo en gruppe, det jo ikke bare en mann. Men jeg har jo også lest meg til at Francis Bacon har vært antydet som Rosenkreuzernes øverste leder. Men jeg har sett etter tegn på de andre, sånn som Edward de Vere. Er det mulig at han ligger i første folien, for eksempel? Men jeg har ikke sett snurten han. Men derimot så var det en dame som heter Brenda James, som laget en bok om at det var Henry Neville som skrev Shakespeare. Og jeg hadde et litt sånn, ja, arrogant forhold til det. Inntil jeg så at hun hadde en kryptografisk øvelse som kanskje ikke helt var etter min bok, men det hun presenterte var av et sånt kaliber at det var ikke mulig å komme fra det. Jeg måtte bare medgi at, ok, Neville, han har også hatt med dette å gjøre. Jeg hadde ikke lyst til det, men jeg måtte bare godta det, for det var så mye enklere å bare ha en mann. Men jeg tror, for å bare summere opp, så tror jeg at det var Francis Bacon og hans inngiftede nevø, Sir Henry Neville, at de to gutta parrestene som dro Shakespeare først og fremst. Ja, for det vel et eller annet med at for å kunne skrive disse stykkene, så bør du være ganske skolert og ha en viss mengde kunnskap. Jeg tenker bare på at en bonde, i anførselstegn, fra Nord-England kunne umulig ha innsikt i mye av det som kommer frem i Shakespeare sine stykker, spesielt de historiske som tar for seg det britiske kongehus. Ja, men der vil noen være uenige med det. Og så sier de det at nei, klart at Shakespeare skrev Shakespeare, og at skolen i Stratford var helt fantastisk. Den var like god som en universitetsutdannelse i dag. Ja, det er noe som man vet, eller er det noe som blir påstått? Det altså, jeg leste en bok av, jeg lurer på om jeg heter Baldwin, som tok for seg skolen, og det var ikke grenser for alt de lærte oppe i Stratford. Men altså, jeg kan jo ikke da si at det er feil, men jeg synes jo det er litt sånn pussy når du tenker på hva annet som er kommet fra Stratford der, at de nærmest skulle hatt et universitet nede på hjørnet. Men vi vet jo ikke engang om William gikk på skole, og det var jo en grammar school, en latinskole, og det er jo engelsken som er det fantastiske her. Men hvis man ser på England i dag, så er jo ikke det, man har ikke, den common man, altså den vanlige mann, har jo ikke noe mer innsikt i kongefamiliens ve og vel og bakgrunnshistorie enn de hadde, nei, kanskje mindre på den tiden, ikke sant? Et av Henry-spillene, så er det jo tydelig at vedkommende har hatt tilgang til det hemmelige franske hoffarkivet, og hvem er det som har det? Sånn at men man sier, ja, det er klart han hadde venner som foret ham med de bøkene, så det, man kan alltid parere, og det er ikke mulig å si at nei, det hadde han ikke, for det kan jeg ikke vite. Og så hvis vi tar da Hamlet for eksempel, som da egentlig var en vandrehistorie som han på en måte klarte å skrive det mest kjente, da jo Thomas Mann hadde jo også skrevet en versjon av Hamlet. Altså du, og Romeo og Julie som utspilte seg i Verona, som, ja. Hvordan all verden kunne han få tilgang? Altså vi hadde jo ikke internett på den tiden. Nei, men når det gjelder Romeo og Julie, så er det litt interessant, for det detaljer i Romeo og Julie som tyder på at det en helt spesiell kilde som ble brukt, og den skal etter sigende ikke være å få tak i England på den tiden, i hvert fall ikke oversatt. Sånn at vedkommende må ha kunnet italiensk eller hatt noen som kunne oversette for seg. Så at det er hele veien så er det spørsmål om kildebruk, og du nevnte Hamlet. Hvis man ser for seg en sulten dramatiker som skriver sitt neste skuespill for å få seg mat, hvorfor skriver du et skuespill som varer 5 timer? Ja, ikke sant? Og som kun handler om hevn. Jo, men du har nødt til å kutte deg likevel, hadde holdt å lage et som var til 1,5 til 2, ikke sant? Det er sant. Det er tydelig at det kan ha vært en annen agenda her. Hvorfor skrev de disse stykkene? Jeg tror det er, som du nevnte innledningsvis, et utdannelsesprosjekt. At min hovedhelt, da, Francis Bacon, han ble kjent med Pleiadene da han var i Frankrike. Og så tenkte han at, ok, dette her var jo strålende, vi trenger noe tilsvarende i England. Og dette tilsvarende i England er for meg prosjekt Shakespeare, som er via Rosenkreuzerne og disse tingene, så brukte de også stjerner. Altså Pleiadene er jo, i tillegg til mytologiske ting, så er det jo et lite kløster med stjerner, og at stjerneastronomien kom jo også inn i min historie. Men kunne ikke bare Francis Bacon si hei og rekke opp henne det? Det er som står bak det, sammen med en gjeng med rosenkreuzere. Han kunne jo gjort det, og så kunne han risikert å bli kastet i fengsel og miste muligheten til en politisk karriere, og ville ha store problemer med å få sin etterlengtede adelige titel. Det heter jo det at gentlemen, de trykker ikke vers, altså de kan godt lage noe på kammerset, men du går ikke til en forlegger og får det utgitt. For eksempel, og så var det jo problematisk å skrive, I hvert fall historiespill kunne være trøblete. Vi vet at folk har blitt kastet I tower bare for å referere til det som handlingen I Rikard den annen, for eksempel. Og så det, tror jeg, hvis jeg spekulerer, så... Men jeg tror at hvis dette et utdannelsesprosjekt som skal komme allmuen til gode, så vil jeg tippe at det lettere å nå igjennom hvis det en mann av folket som står som ansiktet utad, og at ikke det noe som blir trøkket på dem fra aristokratiet. Men mener du at det må ha vært avklart med dronninga en gang da? Oi, dette et stort spørsmål. Jeg vet I hvert fall at... Spesielt med tanke på hvis han har fått innsikt I et arkiv som knapt nok noen kunne få se på. Altså at Stratford-mannen hadde fått dette. Ja. Altså, jeg kjøper jo ikke det I det hele tatt, fordi jeg ser for meg at sjansen for at en mann som ble født av foreldre som aldri demonstrerte skrivekunst når de hadde sjansen til det, og som fødte barn som heller ikke gjorde det, men takk av datteren jeg har sett igjen Susanne Hall-underskrift, men ellers så, I hvert fall den andre satte bare X, at dette mennesket skulle ha nærmest etablert engelske språk slik vi kjenner I dag, når vi har alternativer. Altså helt uavhengig av mine kryptografiske oppdagelser, så ble Francis Bacon lansert som en mulig Shakespeare. Så jeg tenker at det såpass sterkt når han dukker opp kryptografisk, som for meg det samme som en matematisk, ja, nesten sannhet. At da bare forsvinner det der veldig, veldig vanskelig. Altså, det nesten umulig for meg å tenke meg at det skulle ha vært sånn når vi har alternativer som jeg presenterer. Hvordan jobber de? Altså, jeg tenker litt sånn som I dag når man ser disse store amerikanske tv-serier og sånn, hvor det sitter sånne grupperinger med forfattere og skriver tv-serier med tanke på det ene eller det andre. Spesielt sånn type HBO-serier som der store... Ja, 5, 6, 7, 8 forfattere som sitter og skriver og lager veldig gode manus. Hvordan jobber de på 1500-tallet med det her? Jeg har ikke sett I deres skrivestyr, men et sted så snakker Francis Bacon om my good pens. At det virker nesten som man har en liten skrivestue I bakhånd, altså. At det blir litt sånn som Dumas, som også hadde folk som skrev for seg, så kom mesteren inn, og så gjorde liksom finishing touch, og så var det ut med det. Så det men hakket peiling på hvordan det foregikk, men det kan være noe sånn som det, for det en stor produksjon, det krevende ting, og du må, som du sa, være ekspert på veldig mange felt for å kunne ha laget Shakespeare, selv om de som da sier at jeg tar fullstendig feil, de prøver å bagatellisere kunnskapen og si at nei, du trengte jo egentlig ikke det, og det jo mange feil, og så kommer de trekkende med kystlinjen I Bøhmen. Det sånn klassisk da, men så viser det at det faktisk var en kystlinje I Bøhmen en gang I tiden. Akkurat. Bohemia. Altså, jeg får liksom et utrolig spooky bilde der, men som sitter liksom I en slags sånt rom med liksom sånn ikke t-lys, men stearinlys og med filtpenn og tjukke bunker med pergamenter. Det må være ganske heftig, ja, egentlig. Ja. Og utveksle manuskripter og liksom plukke litt her, og han ene plukke litt der, og så til slutt så har man et mesterverk. Kanskje, for det jo tross alt 1500 nye ord som har kommet ut av Shakespeare også, det må man jo ikke glemme, og 500 ordene blir jo brukt I dag. Så. Ja, sånn som lonely, ikke sant? Det et helt vanlig ord, det kommer fra Shakespeare. Grenseløst på Radio Nova. Programmet som lar alt komme til overflaten på FM 99,3. Og her jo kodene kommer inn, og det sikkert mange som vil riste litt på hodet av det, for... Kode I tekst, det blir litt sånn Donald Duck, men bruk av kode var jo vanlig på den her tida. Mm, det var det. Hvorfor det? Var liv eller død. Store bøker ble utgitt nettopp for å forklare nye spennende måter man kunne skjule budskap på. Det var en farlig tid, og konspirasjonene florerte. Da var det ikke bare teori, da var det ordentlige konspirasjoner, og folk mistet hodet på grunn av dårlig kryptografi. For eksempel Mary Stuart, som satt I fengsel og skrev I kodeform og fikk det smugglet ut av fengselet, men da satt selvfølgelig folk og leste det og hadde full kontroll på hva som foregikk. Og off with the head. Men det må jo ha vært vanvittig omstendelig å arbeide og plante alle disse kodene I tekstene. Altså, til dels, for de som... Altså, en ting kan jo bare nevne sånn, at en ting at de manipulerer et sidetall I den første folien, som man ikke finner noen andre utgivelser senere, men at de på en måte, der ser man en sånn glipp. Okej, här må jag. Här har vi här får vi inte gå upp. Här må vi ta en snarväg. Mm. Ja, men folk som då vill kritisera mig säger att ja, men ska skuespelarna reduceras? Detta är det som bara laget för att innehålla en eller annan rebus. Nej, självklart är det inte det och kanske vi snackar om en procent, alltså det är bara lite grann, det är någon sidor här och någon sidor där och mycket av det är i inledningsmaterialet. Så jag skulle inte tro att det är så omfattande, men enkelte nyckelscener är genomkodet och ofta så är det ting som dukker upp i första folion som står i kontrast till den första utgivelsen som var i kvartutgave. Men det är alltså någon stycke som skiljer sig rätt ut. Stormen är ju i särklasse ett stycke som skiljer sig ut. Och Mary Wives of Windsor har De lystige fruer har också omskrevne partier som är väldigt väldigt viktiga här och så är det några Henry-stycken som är innehåller det där och Cymbeline det sista stycke. Jag var så filmen in igår och jag vill till alla lyssnare varmt anbefalla den. Och där kom det fram bland annat en kodexpert som heter Joel Sigmund. Jola Sigmund. Han var ju skråsikker på att det du visar till är riktigt. Varför går det inte det hem då? Då börjar du med att spekulera. Ja, men alltså, hvilken type reaktion har du fått i Shakespeares hjemland? Når du kommer med sånt bevis? Jeg kom til Stanley Wells og skulle vise ham noe som jeg trodde at han i min naivitet kunne... Stanley Wells, det... Ja, det professor Stanley Wells. Han paven av Shakespeare. Han chairman, også formann for The Shakespeare Birthplace Trust. I hvert fall så var han det da. Det mulig han det nå. Og han som ypperste presten innenfor alt som har med Shakespeare å gjøre. Skrevet masse bøker og... Han är en stor stjärna. Så kommer organisten Amundsen och har någon avslöjande ting och jag tänkte att okay, detta här kan vara moro för han med Rosenkreutzerne för de Rosenkreutzerne borde inte egentligen vara farlig fram för han kunde väl bara si sånt som Robert Crumpton i vår film som säger okej okay, men då hade kanske Shakespeare något med Rosenkreutzerne göra för jag menar att de tingen jag lägger fram de är så starka på Rosenkreutzeriet, at det ikke mulig å komme utenom, men jeg klarte ikke å påvirke Stanley Wells, og han hadde, hvis man ser på tv-serien som finnes på DVD, så har han et megesigende kroppsspråk, og jeg ga ham boken Organisten, som Alan Lowe og jeg laget i 2006, så han bare kastet den fra seg. Hva er det han prøver å beskytte for noe, egentlig? Ja, men bare for følge opp det. Så dagen etter så laget han et blogginnlegg i The Guardian, hvor han fortalte om denne sinnssyke gale nordmannen og så videre og så videre. Så ja, det er den reaksjonen. Jeg har ikke fått noen særlige reaksjoner altså innenfor shakespearianske miljø, men i mine egne sirkel, altså de bakonianske, altså de elsker det jo, men der kommer du unna med ganske mye rart, så jeg går ikke god for alt det de holder på med. Men ok, En ting jo, du har med deg den her første folien, og vi må ta en liten titt på den. Og det som da litt, jeg må bare finne veien rundt bordet her, og det som da litt spesielt er jo, trykkekunsten var jo, holdt på å si, som i dag så var vel den, jeg prøvde å finne et yrke som kanskje kunne sammenlignes med trykkekunsten på den tiden, og jeg kom liksom nærmest til dataprogrammerer som har en ganske sånn høy status, og hvor det å gjøre feil ville jo være helt meningsløst. Og litt sånn var det vel egentlig med trykkekunsten også. Det var en høy prestisje, og man på en måte måtte vise et håndverk, at man virkelig kunne det man gjorde. Nå enda er det jo i dag med printerer som man kan sitte og manipulere med PC. Mm. Så bare vise den første, det åpnings... Der er en spor. Hva er det som er spesielt med det? Det åpningssitatet som... Det første du kommer til i denne boken er en blank side, sånn at det er egentlig side 2 som er den første siden med trykk, og der er det et dikt som heter To the Reader. Og den enkleste måten å legge noe skjult på, eller det er nesten ikke skjult engang, det er veldig åpent, og gutta på skaven, eller i hvert fall hjemmefronten, de brukte det under krigen, sånn typ å leve kongen og altså det. Du trengte ikke å være noe ekspert i kryptografi for å kunne lese dette. Altså dette var, det er veldig enkelt. Og det å drive med et akrostikon, som jeg påstår det her, det at du leser margbokstavene nedover eller oppover. Fortrinnsvis nedover, altså ovenfra ned. Og det også vanlig. Ja, ja. Første gang det dukket opp, det var et par hundre år før Kristus. Og Kikero, han beskriver det der en poet som heter Quintus Ennius, som berømt for å lage det første akrostikon. Og han identifiserer seg selv som dikter. Altså så første gang det ble brukt, så ble det brukt for å identifisere dikteren. Og her i dette diktet så det et tallord i tre bokstaver, T-W-O, som two, og det var det som startet hele denne ballen. Og så har du da en annen ting, som det bruker store bokstaver i sånn type varselform, at alle første skal være store. Her det blitt gjort en bevisst feil. Jeg påstår at den bevisst, og grunnen til at jeg påstår at den bevisst, at den blir gjentatt etterpå. Og at her det noe som en anomali, og den øker muligheten for at dette sjeldent. For dette gjør man ikke så mange ganger. Hvis man lager en trykkfeil, så at det samme type bokstav i samme sammenhengen, så det skal ganske mye til. For her det T-W-O og en liten W i tillegg. Og på side 2, altså page 2, så det akkurat det samme som skjer med en liten W som skulle ha vært en stor. Altså vi har en repetisjon av den trykkfeilen. Og det også bare på side 2 i stormen. Det feil av denne typen. Altså dette ikke noe sånn slumsing som enkelte kaller det. Dette her et skuespill som trykket veldig nøye, men med ett unntak, og det på side 2, der det noen feil med stor forbokstav. For hvor mange plasser i den første folien går den der sånn type typografisk feil igjen? Det de to nevnte nå? Jeg har ikke lest gjennom alt som men det gjennomgående så det riktig. Altså de bruker en stor bokstav der det skal være en stor bokstav, og jeg bruker andre folien som kom 9 år senere som en referanse, fordi disse feilene som jeg påstår, de rettet opp i andre folien. Sånn at da kan jeg sammenligne for å se om dette her var en feil, eller om det bare jeg som har vurdert feil. Men i alle fall, det veldig sjelden da, bare for å konkludere med det. Ja. Og det her jo da stormen som nevnes som et av de stykkene, hvor disse sporene på en måte florerer litt mer enn noen som helst andre steder. Og, absolutt. Og blant annet den linjeskiftfeilen jo, som jeg så i filmen i går, som da på en måte også virker veldig bevisst. I Up Rosie Cross? Ja. Ja, det de symbolene som jeg også nevnte. Og det jo for å få frem en bestemt effekt. Ja. For å lage geometri, og når jeg snakker om geometri i bøker, så da steiler jo folk. Er det vanlig i dag å bruke det? Jeg tror ikke det. Hva det vanlig i dag, på den tiden? Det en... Hvis du husker, vi kan ha sett denne filmen som heter Con Air. Jo, for lenge siden. Ja, der bruker de den siste nattverden til Leonardo da Vinci, og så stikker de ut øynene på disse figurene, og så holder han der FBI-mannen dette opp mot lys, eller hva han sier, og disse jo så fæle seg når det stukker ut øynene, og så den som litt smartere, så tar han dette arket med disse hullene, og så legger den opp på et annet sted, så får han den hemmelige beskjeden. Så det en klassiker innenfor steganografi. Så jeg påstår at det de har gjort at de bruker 3-4-5-triangler, og også passer og vinkelhake emblemet til frimurerne, hvor 3-4-5-triangler en del, som en sånn type, altså en sånn bracket, en form som de legger på teksten for å kunne finne steganografiske beskjed. Og denne linjeskiftfeilen din rettet opp i andre folien? Ikke i symbolen. Der det, okay. Stemmer det. Men når det gjelder dette med store og små bokstaver, fordi at i symbolen så følger den... Symbolen, det andre folien. Nei, unnskyld. I symbolen i andre folien så ikke det rett opp, fordi andre folien følger slavisk linjeskiftene til første folien. Okay. Men de store bokstavene blitt fikset på. Altså der hvor det var feil i første folien, det blitt rettet opp. Men det nøyaktig samme måte å brekke sidene på i andre folien som i første folien. Men i tredje folien, det annerledes igjen, ikke sant? Sånn at når kom den? Ja, det var vel rundt... 1660, dette må jeg lese meg opp om, men det fall mange år senere, altså. Så det har, altså, på et eller annet trykkeri i England, så har det lugget Shakespeares samlede verker. Ja, de hadde... I en eller annen originaltekstform. De sier jo I hvert fall det I forordet på første folien, at her har de brukt til dels manuskriptet for å rette opp en del feil. Så noe av det trykket fra kvartutgavene, nærmest ordet, og så andre steder så det store avvik, sånn at de må ha hatt en annen tekst å forholde seg til. Har det vært noen andre som har kommet så nært som det du har I jakten på konspirasjonen bak Shakespeare? Det jo folk som har gått fryktelig mye lenger. Nå snakker du som om jeg beviselig har rett I alt dette der. Neida. Men, det jo folk som har trodd at... Jeg går kanskje litt utenfor min journalistiske integritet nå, men som programleder I Grenseløs så tar jeg mine friheter ja, når det kommer til ting jeg selv veldig entusiastisk overfor. Men, ja. men bare for å ta det, jeg har... Ja. Dette med forfatterskapet, det jo eldgammelt nytt. Og jeg har egentlig ikke tilført noe særlig der, bortsett fra at jeg tror at den der T-W-O på side 2, den såpass talende og grei at den etablerer Bacon, og for så vidt også Neville, for at vi har jo også Neville der, ikke sant? Det ser veldig tilforladelig ut, med på etter T-W-O så kommer det en ny linje, Awaked and Neville, eller An Evil, står det, ikke sant? Men det den måten Neville skrives på. Men den kommer flere steder, så det ikke bare den... Men det ikke det som hovedgreia mi. Det som hovedsaken dette med rosenkreutserne, og ikke minst kartet. Fordi det rosenkreutsere, så kan det være et kart. Fordi rosenkreutsermanifestet, det første som kom, nettopp en oppfordring til å finne et sted. Og jeg tror kartet I denne fantastiske publikasjonen her. Og så det jo ganske snodig at det da tilfeldigvis det stjernetegnet du... Altså det her må man jo se I filmen, vi har jo ikke tid til å komme inn halvvis her, men altså... Det stjernekartet du har kommet frem til tilfeldigvis over en ganske kjent øy utenfor Kanada men da måtte de jo på et eller annet tidspunkt etter Bacon sin død ha fraktet disse manusene altså han har jo hatt noen medhjelper her som også har holdt kjeft men ikke så veldig mange Hvorfor akkurat på den øya? Da, hvem det var som eide den øya på den tiden? De kunne gjøre det Det må jo bare... Dette var et område som var tatt over fra franskmennene for ikke så veldig lenge siden. Det var det kaltes for Acadie eller Arcadia, og så kom engelskmennene og laget ny Skottland, altså Nova Scotia. Så på en måte så var dette her et nytt forgjettet land, men det litt sånn morsomt jeg sitter her I studio, så ser jeg litt sånn Nova, og dette stjernetegnet som vi snakker om, det jo svanen, og Shakespeare var jo Sweet Swan of Avon, og det jo Nova baklengs. Og jeg mener at Nova I betydningen ny nettopp det vi snakker om her, at hvis du fortsetter Sweet Swan of Avon, og så kjører det baklengs og bruker en kodemetode som Bacon beviselig brukte, så får du at dette Guds nye tempel. Og jeg tror det dette dreier seg om, at det regnspikket frimureri, og at det nye tempelet etablert I Nova Scotia, så galt den høres ut. Hva nå? Føler du at du kommer til bunns I saken? Jeg skal ikke avsløre slutten av filmen. Bunns, ja, det jo et morsomt ordspill. Vi jobber oss mot bunn, det vil jeg si. Vi ligger jo ikke på latsiden, folk spør jo hva nå, og vi jobber selvfølgelig videre med dette. Ja. Det så fristilt I det programmet her, siden jeg som på en måte min egen redaktør, så vi kommer tilbake til det når det skjer noe. Så hyggelig, ja, men jeg gleder meg til å kunne komme med mer kjøtt på det benet der. Så sannheten må frem for dagen. Jeg tilhenger av sannhet, og det har jeg I grunn møtt her, fordi jeg tenkte at akademia, alt innenfor akademia har med sannhet å gjøre, men det naturvitenskapelige miljøet jo I hvert fall opptatt av sannhet, men jeg har begynt å lure når det gjelder humaniora, altså, om de egentlig opptatt av dogmer og myter enn sannhet, og det som funker for det som oppleves som... som gunstig. Jeg vet ikke, for jeg mener jo virkelig at hvis man søker sannhet, så bør man kikke på dette, selv om det høres galt ut at jeg organist og ikke har en doktorgrad I litteraturvitenskap eller noe sånt, men at all ny informasjon burde være interessant, men jeg opplever det motsatt, at det bare ses en annen vei, og hvis man skal se på det, så prøver man å slå en eller annen vits på det. Og det synes jeg litt trist og ganske irriterende. Uansett, tusen takk for at du kom hit til oss på Radio Nova, organist og forfatter Petter Amundsen. Takk. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova. FM 99,3. Vi kommer tilbake til mysteriet rundt Shakespeare etter hvert som Petter Amundsen nærmer seg bunn av saken, for å si det på den måten. Hvis du ønsker å se den teksten som vi omtalte i dagens sending, så kan du gå inn på radionova.no, der vil du finne en forhåndsomtale av denne sendingen. Olav G. takker for seg, og hei og hopp i det, og da mener jeg først og fremst Shakespeares fantastiske litteratur.